loopt niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Kijk eens, schat. Hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom nu 50% korting op onze biologische jonge kaas. Ecoplaza. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 538 Nieuws. 8 uur. Controles van banken tegen witwassen zijn duur, werken misschien niet eens en er zou bij gediscrimineerd worden, zegt de Rekenkamer. Meer dan de helft van de onderzoeken was naar iemand met een buitenlands klinkende achternaam. De gevolgen kunnen groot zijn. Wie is gecontroleerd kan vaak moeilijk een nieuwe rekening openen. In België is 4 jaar cel geëist tegen een Nederlander in een drugszaak. Hij werd betrapt met een bestelbus vol spullen om een drugslab te maken, zoals chemicaliën en ketels. Op basis van zijn telefoon werd een loods met nog meer materiaal gevonden. Hij heeft niks gezegd, volgens zijn advocaat uit angst voor zijn opdrachtgevers. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, een dorp vlakbij Dordrecht, zit vast voor het bezit van kinderporno, melden bronnen aan Rijnmond. Hij was ook voorzitter van een voetbalclub. Justitie zegt alleen dat het om een inwoner van het dorp gaat. Hij werd vorige maand al aangehouden en blijft voorlopig vastzitten. En de Tweede Kamer is akkoord met het besluit om het fregat de Evertsen naar Cyprus te sturen. Een Britse basis daar werd vorige week geraakt door een Iraanse drone en allerlei andere NAVO-landen stuurden ook hulp. Oppositiepartijen wilden wel zeker weten dat Nederland zelf buiten de oorlog blijft. Het is droog en het wordt een heldere nacht. Morgen begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het wordt 10 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Bijna 2 minuten over 8. Er is nog wel wat te melden wat betreft de situatie op de weg. Flitsmeister zegt ons dat er een vertraging is op de A1. Dat is Hengelo richting Osnabrück. Tussen de Lutte en de grens met Duitsland. De hoofdrijbaan is dicht vanwege de controles daar. En je vertraging 8 minuten. Verder zijn er 9 flitsers bekend. Die loop ik even met je door. De A4 Amsterdam-Leiden bij Nieuwe Wetering 21.4. De A4 Belgische grens naar Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht. Dat is bij 245.9. En de A4 Den Haag naar Leiden bij Leiden 33.4. A7 Amsterdam Den Oever bij Berkhout 31.9. De A12 Zoetermeer naar Gouda bij Bleiswijk 19.4. En de A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk 71.3. De A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk 46.2. En de A28 Groningen richting Assen bij Tienaarlo 184.4. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Martijn Lagraaf. Zo, goede avond. Somber komt eraan met 12 to 12. Eerst Martin Garrix nu met Matt. Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. We'll be right back.

of the 12. En de vorige Martin Garrix ook, hè? Met Mad. Het is tijd voor Heitje voor een Feitje. Heitje. Gaan we weer afronden. Voor een feitje. Vandaag een feitje over een Britse loterijwinnaar die iets best lijps deed met zijn geldprijs. De vraag is alleen wat. Een Britse man die 2,5 miljoen pond won in de loterij gebruikte zijn geld om A te scheiden van zijn vrouw, B alles in te zetten op zwart bij de roulette of C een drugslab te beginnen. Jesse, goedenavond. Hey, goedenavond. Welkom in de show. Voordat we over dit feitje gaan beginnen wil ik van jou wel eens weten, wat zou jij doen als je 2,5 miljoen pond, wat volgens mij iets van 3 miljoen euro is, wat zou jij doen met zoveel geld? Ja, ik zou eerst even heerlijk op vakantie gaan. Ja. Een jaar of zo. Anderhalf jaar. Ja. Maar wellicht had ik het eerst allemaal zwart gezet. Zou ik misschien 3 jaar op vakantie gaan. Ja, zou je dat doen? Ja, misschien wel, wellicht. Ik weet niet. Misschien dat ik zoveel geld ben dat ik rare dingen ga doen. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als het dan rood is, dat je daar ter plekke die hele roulette tafel opvreet. Ja, maar je moet altijd uitgaan van het goede scenario. Hey, en jij bent zo iemand bij wie het glas altijd half vol is. Ik hoor het direct. Heel goed. Hey, luister, even naar dat feitje dan. Want het is inderdaad een van de opties die je had. Alles inzetten op zwart bij de roulette. Maar je kon ook kiezen uit scheiden van zijn vrouw of C een drugslab beginnen. Wat denk jij dat het goede antwoord is? C, denk ik. Jij denkt het drugslab? Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, je wilde bijna zeggen, ik weet het zeker, of niet? Nou, ik heb het ooit een keer ergens gelezen. Ja. Nou, dan consulteren wij dezelfde obscure websites en Instagram-accounts. Want het antwoord is goed, inderdaad, ja. Nou, super. Het gaat hier om de Britse man John Eric Spybe, zo heet hij. Die won 2,5 miljoen pond in de Nationale Britse Loterij. En in plaats van dan een rustig leven te leiden of een anderhalf jaar op de Malediven te gaan zitten, zoals jij zou doen, dacht hij, nee, ik ga mijn geld voor andere doeleinden gebruiken. Hij gebruikte zijn hele winst om een grootschalige illegale drugshandel op te zetten in de buurt van zijn huis in Wigan, vlakbij Manchester. De operatie was zeer geavanceerd en produceerde miljoenen pillen die volgens de lokale autoriteiten een straatwaarde van ongeveer 288 miljoen pond hadden. Dat is wel upscalen inderdaad. Uiteindelijk werd Spybe gearresteerd en veroordeeld tot meer dan 16 jaar gevangenisstraf voor de productie en handel in verdovende middelen. En ik denk dat je tussen 4 celmuren heel weinig hebt dan 288 miljoen pond, denk ik. Het is goed, Jesse. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jij mag even graaien in onze 538 prijzenkast. Kies wat mooie dingen uit met ons mooie logo erop. Dan bombarderen we jou tot wandelende reclamezuil. En ik wil je bedanken voor het luisteren en meedoen. Dankjewel. Man. Okay. Fijne avond. Zometeen Nelly en Kelly Rowland met Dilemma. Son Mieux komt eraan met Morning. En dit is de 538 Dance Smash van J-Lo en David Guetta. Save me tonight. and she just moved right up the block for me. And she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time. I bet I make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to me. Start acting trippin', I heard about that girl. There's no way, hey, now they gon' fight over no day. Hey, as you can see, but I like your steez, your style, your whole demeanor. Do it, come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons, I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you mean to me. Dilemma van Nelly en Kelly. Dit is natuurlijk een hartstikke goede plaat, maar vooral legendarisch geworden door de videoclip, waarin te zien is hoe Kelly Rowland Nelly een bericht stuurt via Microsoft Excel. Dat is nog steeds een meme. En Kelly Rowland heeft ooit in een interview gezegd, ja, als iemand mij van tevoren had verteld dat dat helemaal niet kon, had ik die clip nooit op deze manier gemaakt. Vanmorgen in de 538-ochtendshow. Ja, mooi. Hey, iedere ochtend om 6 uur begint je dag, ja, denk ik, op de enige echte juiste manier, hier met de 538-ochtendshow. Haak een keer aan, je weet niet wat je meemaakt namelijk. Er wordt van alles besproken door Tim, Rick, Niels en Florentien. En dat hoort ook, vind ik. Bijvoorbeeld wat het met je doet als je op een, ja, voor jou onbekend bed moet gaan slapen. Stel je overnacht een keer in een hotel. Vaak is het zo dat mensen op een onbekend bed de eerste nacht echt compleet ruk slapen. En de heren van het 538-ochtendshow-team, die herkenden dat meteen. Luister mee. Ik vind dat in een hotel altijd. Ja. Ik vind in een hotel slapen zo verschrikkelijk. Echt waar, hè? Ik vind dat vreselijk. Oh. Ja, het is altijd warm. Het is, ja, je weet het bed waar je, weet je, waar je op gaat liggen. Daar hebben duizenden andere mensen alles op gedaan. Ja, maar dat heb ik thuis ook. Over bedden gesproken. Je weet in ieder geval vrij zeker dat je met je juiste been uit je bed stapt als je de 538-ochtendshow aanzet. Morgenochtend vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien met nieuwe ronde stemmenjacht. Jeroen gaat weer 100 kilometer hardlopen en er gebeurt een hoop, dat geloof ik. Nu tijd voor Sommieu. Radio 538. Minutes and morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night.

538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hit. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Is gonna fall. Drive safe op 538. Er is een hoop geheimzinnigheid rondom de act die ik zo voor je ga draaien binnen nu we pakken beetje seconde of 40. Namelijk de Pussycat Dolls. Het is meer dan 15 jaar geleden dat ze live hebben opgetreden en ze lijken nu terug te komen. Jawel, er staan namelijk allemaal geheimzinnige video's op hun Instagram en ze hebben een geheimzinnige link gedeeld ook. PCDforever.com. Volgens fans zou het gaan om een complete wereldtournee, omdat zalen over de hele wereld de volgende boodschap hebben gedeeld. We guarantee our next concert announcement will stick with you. En dat is dan weer een linkje naar een van de tracks van de Pussycat Dolls. Nou ja, volgens een Instagram komt dan morgen de definitieve aankondiging, dus wij gaan nog eventjes met z'n allen afwachten. Hou wat nagelriemen over, zou ik je willen zeggen. En om de honger alvast een klein beetje te stillen, hier zijn ze, de Pussycat Dolls, Don't You op 538. Oké. Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Dolls. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see this shit get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why we're over you, and I know you want it.